Las radios limitat veia 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella, el 91.6 de la FM, intenta fer un repàs a la música dels 60, 70, 80 i breus pinzellades dels 90. Avui portem un programa 100% 80. Ni pinzellades dels 90, ni pinzellades dels 60, ni dels 70, ni de res. Només 80. Per això ens diem, EITI. I si tu vols participar demanant alguna cançó, doncs és molt fàcil. 933456454. 933456454. Per cert, una salutació a totes aquelles persones que ens escolten a través de rtv-fm.com, a través d'internet. Ja saps que també tens a la teva disposició el Facebook, EITI-RTV-Baixa, el blog i els amics de Dijoc i Noventes. A través de totes aquestes plataformes d'internet ens pots localitzar i ens pots demanar tots aquells temes que et vinguin de gust sentir. I no ens entretenim més. Comencem amb un any, amb un tema de l'any 1983. La formació Pointe Sisters, I'm So Excited. I'm so excited. Pointe Sister, 1983. Ja fem un salt a l'any següent, 1984, per sentir un tema que ens demanava el nostre amic Ender. És un tema doncs, que va portar força polèmica, tant com que van acomiadar el director i van tancar un programa de televisió. Elles són Vulpes i el tema Me gusta ser una zorra, imagina't. Que no ho dic jo, eh? Que són elles les que canten, tu. Però jo no vull saber res del títol. I no, no li hem baixat els pitch. És que la cançó original és així de lenta. 1989, Don't Lock, Funky Cole Medina. Cold, cool and at a bar, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what L.O.C.? The girls was all jocking. At the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina. Secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the Funky Cole Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds and Kenzie, Alex from Strohs, They won't leave my dog alone with that Medina, pal. I went up to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little funky cold Medina. She said, I'd like a drink. I said, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her out. I don't fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that your girl is pure for the funky cold Medina. You know, ain't no plans with a man. This is the 80s and I'm down with the ladies, you know? Break it down. A little affection. I took a shot as a contestant on the love connection. The audience voted, and you know, they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner. She had a few drinks. I'm thinking soon what I'll be getting. Instead, she started talking about plans for a wedding. I said, wait, slow down, love, not so fast, as I'll be seeing ya. That's why I found you don't play around with the funky cold Medina. You know what I'm saying? That Medina's a monster, y'all. Funky cold Medina. Kiki girl, the kind you era el tema Super Freak de 1981 de Rick Jones. Per cert, un tema que volem dedicar amb molt de carinyo amb el nostre tècnic David, d'aquí de Radio Trinitat Vella. I ara sentim els primers compassos d'Another Day in Paradise, 1989, Phil Collins. Another Day in Paradise, 1989, Phil Collins. Per cert, això que deien a diferents mitjans de comunicació, la tele que es retirava, no és cert. Sí que està fotudet, però tampoc és per retirar-se, eh? Ara ens n'anem a un tema de 1985. Segurament el coneixeu per la versió de 1993 en forma dance de Emotional G, Toffee, però l'original és de Vasco Rossi. Com deia, 1985, Toffee. Thank you. tofí, tofí, tofí. Ara entraria bé un bon caramel de tofí, eh? Que rico. Continuem amb la bona música, ens quedem en l'any 1983. I sentim un tema de banda sonora de la pel·lícula Flashdance. Sentim a Michael Cimbello amb aquest Maniac. Thank you. Urgis FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs torrat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. En un tema romàntic de 1980, la formació de Corgis ens portava aquest tema. Everybody's got a long sometimes. I need your loving. Look around you. Change your heart. It will astound you. Sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart, it will astound you, I need your loving, like the sunshine, and everybody's got to learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody gotta learn sometimes. I need your loving. 1980, la formació de Corgis. I tot seguit d'un tema romàntic passem a un tema més mogudet. 1985. R-Vice ens portava aquest Dial My Number. Per cert, el My Number és el 93-345-6454. El telèfon de Ràdio Trinitat Vella, 91.6 FM. Moments together. Doncs ja ho he dit, el telèfon d'aquí de Ràdio Trinitat, el 93 345 64 54. Si vols demanar un tema, doncs és tan fàcil com marcar aquests números. Continuem a l'any 85 i ara fem una repassada a la discografia particular de Freddie Mercury, Love Kills. Des de 1983, la formació Real Life ens portava aquest Send Me an Angel. I anem a donar pas al darrer tema d'aquesta tarda. Ens traslladem a 1986. Scotch ens porta aquest Mirage. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, un petó ben fort. Adeu. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta-la.